هاتف ix.ir با افتخار تقدیم می کند. به 1024 خوش آمدید. آدم های بهاری، چه می کنید با برگی که خزان دوست بدارد؟ چه می کنید با پروانه‌ای که به آب افتد؟ از سر هر انگشت پروانه‌ای پریده است. پروانه کدام انگشت تشنه بود؟ پروانه کدام انگشت به آب می میرد؟ من بارها اندیشیدم. من خزان و برف را پیاده پیمودم. پیشانی بر پای بهار سوده ام که معیار شما نیست. آدم های بهاری، برگ خشک که از خود رانده اید شاید عزیزترین برگ فصل باشد. آدم های بهاری، برگ خشکی که از خود رانده اید شاید عزیزترین برگ فصل باشد. بنین آب سپید شاید آخرین امید پروانه باشد. فرشید آدمی. این روزا هر وقت که دلم میگیره حسرت به دلم میمونه که باز تو بگی دوست دارم. سلام، حالتون چطوره؟ هاتفم که توی وبلاگ blog.hatefix.ir می نویسم و میتونید منو توی شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل گودریدز و اینستاگرام و تلگرام و توییتر و هر چیزی که حالا هست پیدا کنید. آدرسام همه توی hatefix.ir. به 1024 خوش اومدید. قسمت دوم 1024. الان که من دارم این رو ضبط میکنم 17 جولای سال 2019 میلادی و چهارشنبه است و ساعت 7:18 است. الان خیلی خوش اومدید به قسمت دوم و امیدوارم که قسمت دوم بر حسب نظراتی که از شما عزیزان گرفتم باحالتر و جالبتر باشه و دوستش داشته باشید. پیاماتون به هم رسید، خیلی خوشحالم. درسته کم بود ولی برای من خیلی با ارزش بود. همین که وقت عزیزتون رو گذاشتید و برای من نوشتید، همین که من و پادکستم انقدر براتون ارزش داشتیم که لطف بکنید و یک واکنشی بهش نشون بدید و یه چیزایی برای من بنویسید، دستتون رو به گرمی میفشارم و خیلی خوشحالم از اینکه مخاطبای جدید که مخاطب من دوست دارم شما رو دوست صدا کنم اگر مشکلی نداشته باشید، اگر این افتخار رو به من بدید، دوستان خیلی خوبی پیدا کردم و از عزیزانی که قبلا بهشون ارادت داشتم هم هستن کسایی که این پادکست رو دارن گوش میدن. خیلی ممنونم که گوش میدید و خیلی ممنونم که برام نظریاتتون رو میفرستید. نظریاتتون رو دریافت کردم. پادکست قبلی چطور بود؟ اگر الان دارید این پادکست رو گوش میدید، خوشحال میشم که قسمت قبلی رو هم گوش بدید و نظرتون رو به هم بگید. خیلی خوشحال میشم که من رو نقد کنید و اصلاح هم کنید. من تازه کارم، من اول راه همه و هنوز هم که دارم قسمت دوم رو ضبط میکنم، نمیدونم چرا امروز استرس توی صدام وجود داره ولی استرس دارم. شما توی هفته ای که گذشت چی کار کردید؟ هفتهتون چطوری گذشت؟ آیا خوب بود؟ بد بود؟ برام بنویسید، دوست دارم بدونم. دوست دارم بدونم دوستهایی که دارن این پادکست رو گوش میدن هفتهشون چطوری گذشته؟ یا چیز خاصی توی هفتهشون بوده که بخوان راجبش حرف بزنن؟ همونطور که میدونید من این پادکست رو دارم ضبط میکنم که اولا به آرزوی بزرگ خودم مبنی بر این که بعد از این همه سال منم یه برنامه صوتی تولید بکنم برسم و بعد از این که یه مدتی مردم بگم که پادکست رو ضبط کردم، حداقل به آرزوی پادکست رسیدم هرچی باشه. و دلیل دومشم شاید این باشه که میخوام حرف بزنم، میخوام دوستای جدید پیدا کنم، میخوام تعامل داشته باشم. شاید دوست دارم حرف بزنم، شاید دوست دارم بشنوم، شاید دوست دارم تریبون بشم، شاید دوست دارم تریبون بشم. به هر حال این رو میدونید و میدونید که دارید لطف میکنید به من و این برنامه رو گوش میدید. خب بریم که پادکست رو شروع بکنیم و دوست دارم که اول پادکست نظرات شما عزیزان رو بشنوم. میریم و برمیگردیم. قسمت دوم 1024. خوبین؟ خوشین؟ یه نکته بگم، من خیلی دوست دارم که شما با این پادکست تعامل داشته باشین. به خاطر اون اگر هر وقتی که داشتید این پادکست رو گوش میدادید، هر ایده‌ای به ذهنتون زد، هر حرفی که به ذهنتون زد و دوست داشتید اون لحظه به هم بگید، لطف کنید به هم ایمیل بزنید. من اگر یه قسمتی از یعنی بیشتر دارم فکر میکنم بهش که اگر شرایط مالیم اجازه بده دوست دارم توی ساوند کلاود هم یه حساب باز کنم و بخرم حسابشو. نمیدونم ساوند کلاود توی ایران فیلتره یا نه، ولی ساوند کلاود یه قابلیت میده که آدما میتونن روی فایل نظر بدن، یعنی دقیقا رو دقیقش نظر بدن و وقتی که فایل داره جلو میره ما میتونیم نظرات رو روی دقیقه ها بخونیم. وقتی که داشتید این پادکست رو گوش میدادید، اگر حرفی، نظری، فکری، عصبانیتی، فحشی، هر چیزی که به ذهنتون رسید، خوشحال میشم که اون رو با من در میون بذارید. خوشحال میشم که برام ایمیل بزنید، خوشحال میشم که به هم کامنت بدید، خوشحال میشم که برام ناشناس توی تلگرام بفرستید یا صدای خودتون رو بفرستید تا تو برنامه بذارم و پخشش کنم. نظراتتون رو با کمال میل میشنوم، حرفاتون رو میشنوم و اگه دوست داشتید توی پادکست بهش جواب میدم یا با صدای خودتون پخشش میکنم. یکی این نکته که دوست دارم باهاتون تعامل داشته باشم از این جهت. و مورد دوم اینه که من یه مدتیه که به قحطی وبلاگ خوردم و به قحطی سایت خوردم. اگر احساس میکنید که توی وبلاگا و سایتایی که میخونید یه سایتی یا وبلاگی هست که مطالبش با خط مشی این پادکست برابره و احساس میکنید که 4 نفر خیلی خوبه که این پست رو بخونن و بدونن، خیلی خوشحال میشم که به 1024 یعنی 1024 @hotfix.ir ایمیل بزنید و آدرس بهم بدید تا برم بخونم و توی پادکست قرارش بدم. اگر خودتونم وبلاگ می‌نویسید خیلی افتخار میدید که از مطالب شما هم توی این پادکست استفاده بشه با ذکر منبع، و برام ایمیل بزنید اگر دوست دارید. یه دوست عزیزی توی دنیای وبلاگا داشتم که خیلی به من لطف داره و اصلاً فکرشو نمی‌کردم که بشینه و پادکست منو گوش بده، چون میدونم خیلی سر شلوغه، میدونم حال حوصله نداره که بشینه و پادکست منو گوش بده. اما وقتی گفت پادکست منو گوش داده خیلی متعجب شدم و خیلی خوشحال شدم و یعنی واقعا بهم افتخار داد. کسی که صدای اول همین پادکست رو گفته، لطف کرده و همیشه به من لطف داشته، معصومه عزیز، و نظر برام گذاشته و من خیلی خوشحالم از اینکه این پادکست رو وقت گذاشته و گوش کرده. دوستم نظرش رو اینجا پاسخ بدم و یه مطلبی رو عنوان کرده بود، این که توی آخر پادکست قبلی، یعنی تو قسمت قبل، من یه متنی رو از خانم حسینی خوندم ولی توی پست مخصوص به پادکست لینکش نبود. اتفاقی که افتاد متاسفانه این بود که من اون سفر رو فیوریت کرده بودم روی مرورگرم و بعد هر چقدر سرچ کردم پیدا نکردم، توی بوکمارکام نگاه کردم پیدا نکردم و متاسفانه از دست رفته بود. تو سایت ویرگول رفتم حسابی سرچ کردم ولی متاسفانه انگار اون صفحه حذف شده بود. خیلی عجیبه، شاید صاحبش راضی نبوده که لینک بذارم، فقط متنش رو خوندم کافیه و به خاطر این نشد که اون آدرس رو بذارم. ولی از این به بعد یه فکری باید برای این مسئله بکنم، اونم اینه که سریع این لینک ها رو یه جای امن نگه دارم، یا اگه صفحه پاک شد توی قسمت بعدی پادکست بگم که خب این صفحه الان در دسترس نیست. و برام نوشته بود که خیلی جملات رو زیاد تکرار میکنم و این ممکنه که حوصله مخاطبا رو سر ببره. کاملا موافقم، به دو دلیل. یک، من گوینده حرفه‌ای نیستم و تا حالا تجربه پادکست درست کردنم نداشتم، من صرفا دارم یکی از ایده ها و آرزوهای قدیمیمو با اعتماد به نفس زیاد نمیشه گفت، چون اصلا اعتماد به نفسشو ندارم، زدم به دیوونگی، شاید دیوونه شدم و از سر دیوانگی صدای خودم رو ضبط میکنم، 4 آهنگم میریزم توش و به عنوان پادکست منتشرش میکنم، چون میدونید که پادکست من یه موضوع خاصی رو دنبال نمیکنه و مثل پادکست های حرفه‌ای که الا ماشاءالله اونقدر زیاده که همشون هم من دوست دارم و به همشون ارادت دارم و از همشون استفاده میکنم و گوش میدم، اون شکلی نیست. من یه گوینده ساده‌ام، یه آدم عادی، یه وبلاگ نویس، یه برنامه نویس، حالا هرچی، اصلا هیچی، یا هیچی هم که تصمیم گرفته پادکست ضبط کنه برای خودش و چقدر میگم تصمیم گرفته برای خودش پادکست ضبط کنه، اما خب میدونه اینو که یه گوینده حرفه‌ای نیست. یکی این، خب من گوینده حرفه‌ای نیستم و خودش این باعث میشه که حوصله مخاطب رو یه قسمتی سر ببره، چون به لحاظ صدا قطعا واجد شرایط نیستم یا به اصطلاح نیستم. و مورد دومم اینه که من تا حالا هر صدایی رو ضبط کردم همیشه یه متن آماده نوشتم و جلوم بوده، و توی 1024 یه چیزی که جالبه اینه که هیچ متنی جلوی چش من نیست و من دارم حرف میزنم. و خب مسلمه که وقتی که آدم داره حرف میزنه ممکنه یه سری جملات رو چندین بار به حالتهای مختلف تکرار کنه، چون یه متن منسجم جلوی چشمش نیست. و همین هم شاید دلیل دومشه که باعث شده که این اتفاق بیفته. ساختار 1024 این شکلیه. نمیگم همینه که هست، نه، من نظرتون به روی چشمانم و مطمئنن دو نظرتون درسته و نقدتون به طور کامل وارده، اما رویه پادکست به این صورته که قرار نیست یه متن جلوی من باشه و من از روی متن بخونم. اما بله، اینم هست، وقتی که من این رویه رو انتخاب میکنم باید پی اینم بتنم بمالم که احتمال داره یه سری جملات رو چندین بار تکرار کنم و مخاطب من حوصله‌اش سر بره، که این رو هم به دیده منت و نهایت سعیم رو میکنم که از این توپقا نزنم و یک جمله رو به چندین حالت مختلف تکرار نکنم. همین که شما عزیزان جان لطف میکنید و نظر میدید و وقت میذارید برای من، همین برای من بسیار ارزشمند و والاست و من تا اونجایی که سعیمه و من تا اونجایی که میتونم سعی میکنم که کمتر جملات تکراری استفاده بکنم یا منسجم تر صحبت بکنم. نظر خیلی پخته‌ای بود و با کمال میل حتما یه فکری براش میکنم. حمید آبان عزیز روی وبلاگم نظر گذاشته، در رابطه با پادکست صحبت کرده و خیلی لطف داری حمید جان به من، خیلی ممنونم که من رو و پادکستی که میسازم رو دنبال میکنی و یکی از پادکستایی که معرفی کرده بودی رو من گوش نمیدادم بهش، که میرم سرچش میکنم و گوشش میدم و خیلی ممنونم که این پادکست رو نوشتی و معرفی کردی و خیلی ممنونم که لطف داری به من و به هم نظرت رو نوشتی. همونطور که میدونیم این پادکست اول راهشه و تازه قسمت دومش رو من دارم ضبط میکنم و صد البته هزاران هزار مشکل و ایراد و انتقاد بهش وارده و خیلی ممنون میشم، یعنی ممنونم که این رو، این مسئله رو تحمل میکنید و درکش میکنید، چون میدونید که اول راهه و فعلا یه مقداری به لحاظ کیفیت عقب هستم، اما نهایت سعیم رو میکنم که کیفیت رو ارتقا بدم، سعی میکنم مطالبی رو مطرح کنم که واقعا به درد بخوره، جالب باشه، از زندگی خودم قابایی رو وردارم که احساس کنم به درد چهار نفر میخوره و جدای از این مسئله که خودم دنبالش میرم، از شما عزیزان هم واقعا درخواست میکنم که اگر قابی تو زندگیتون دارید که فکر میکنید بقیه با شنیدنش ممکنه یه چیزی ازش بگیرن، یه درسی ازش بگیرن، یه حسی ازش بگیرن، دست همکاری به سمتتون دراز میکنم و دوست دارم که با من همکاری کنید و با هم 1024 رو جلو ببریم، چون من بدون شما هیچی نیستم و هیچ پادکستی و هیچ وبلاگی بدون مخاطب هیچی نیست. از این جهت کمک میطلبم ازتون، اما تو فکرش هستم حتما توی 1024 ما میهمان برنامه خواهیم داشت، احتمالا چند تا قسمت من میخوام با چند نفر آدم گفتگو کنم یا اصلا یه بحثی را بندازیم توی قسمتی و من با افراد بحث کنم یا یه میزه گردی را بندازیم. هنوز پادکست اولای راهشه و یواش یواش اتفاقات جالبتر هم قراره توش بیفته و حتما از نظرت حمید جان استفاده میکنم و شاید توی یکی از قسمت‌ها تصمیم گرفتم که با وبلاگ نویسا هم گفتگو بکنم، گرچه این ایده توی یه ایده قبل یکی از ایده‌های گذشتم بود که عملی نشد، ولی چرا که نه، 1024 میتونی یه مهمونی داشته باشه که با هم راجع به وبلاگ صحبت بکنیم و یا هر رشته‌ای. 1024 اوایل راهشه و حالا قراره با هم بریم و منتظر اتفاقات قشنگتر و بهتر باشید. حمید جان خیلی دلگرمی خوبی به هم دادی و وجود نازنینایی مثل شماست که آدم رو دلگرم میکنه به ادامه راه. سبیره عزیز، خیلی ممنونم که برای من نظر فرستادی و نظرت رو خوندم. مرسی که نوشتی برام. و صد البته درسته که هرچی این پادکست جلوتر میره پخته تر میشه، چون تجربه من بالاتر میره و این پادکست هنوز اولای راهشه، همونطور که به حمید هم گفتم. و قول میدم که اتفاقات خوبی توش بیفته، هرچی جلوتر بره پیشرفت کنه و اتفاقات جالبی توش بیفته. خیلی ممنونم که راجب آهنگا نظر دادی و امیدوارم که باز هم و حتما با کمال میل. ببینید، من صدام خوب نیست، داریم با هم دیگه بیاین رو راست باشیم، صدای من خیلی خوب نیست، ولی من دارم پادکست ضبط میکنم. اینو میگنجونم همین الان به عنوان یه محتوا تو پادکست، اونم اینه که صدای ما انتخاب ما نیست و ما نمیتونیم خجالت از چیزی بکشیم که هیچ انتخاب یا هیچ نیرو یا هیچ تقصیری نداریم توی اتفاق افتادنش. ما خودمون شهر محل تولدمون و قیافمون و صدامون و رنگ چشمون و خودمون انتخاب نکردیم. مثلا من نمیتونم بگم ببخشید چشام قهوه‌ایه، ببخشید که مثلا موهای من مشکیه، ببخشید که مثلا دماغ من این شکلیه. ما اینا رو انتخاب نکردیم، پس صدای بد به نظر من وجود نداره. هر کسی یه صدایی داره و اصلا از این جهت هیچ ترسی نباید وجود داشته باشه. با کمال میل دوست دارم وایساتون رو بگیرم و توی برنامه پخش بکنم و اگر نظری دارید، اگر اطلاعاتی از چیزی دارین، با کمال میل دوست دارم که تو این برنامه صدای زیبای شما رو بشنوم. و خیلی ممنونم که برای من نظر فرستادید. و در نهایت نیلی عزیز، مرسی که به من قوت قلب دادی برای ادامه دادن این پادکست. چند وقت پیش با یکی از دوستام داشتیم صحبت میکردیم که توی یه دونه رستوران کار میکرده، یعنی توی قسمت اون حسابداریش بوده و داشتیم با هم حرف میزدیم. گفتش که رستورانا خیلی غذا دور میریزن. خیلی قبلترها هم من توی وبلاگم راجبش صحبت کرده بودم، ولی میخوام توی پادکستم حرف بزنم راجبش. میگفتش که یه روز عروسی بود و دوتا از کارگرامون رفتن زود و برای اینکه من زود جمع جور کنم و زودتر برسیم خونه، منم تصمیم گرفتم برم توی آشپزخونه و بهشون کمک کنم یک کمی. و قرار شد ما آشغالا رو ببریم بریزیم بیرون و یه چیزی دیدم که وحشتناک بود. میگفت نایلونای زباله که خیلی بزرگن و دیدی؟ منم گفتم که آره. و گفتش که 7 تا از اونا من فقط غذا بردم ریختم بیرون و تو اون نایلون گوشت و برنج و مرغ و ژله و میوه و شیرینی و شیرینی که یه گاز خورده و وحشتناکه. چقدر میشه با اون غذا آدم سیر کرد؟ خیلی عجیب بود. و یه دونه میشه اصلا آدم نمیدونه چی بگه. بعد یه دونه فکری هست، مثلا میگن که رستوران ها دورریز ندارن، رستوران ها هر غذایی که میمونه رو میدن تو چرخ گوشت دوباره غذا. نه اینطوری نیست متاسفانه، و اکثر رستوران ها 70-80% اون مواد غذایی که خورده نمیشه رو میریزن دور. یه خاطره من بگم، یه روزی من و مادر بزرگم و خالم با مادرم رفتیم یه رستورانی، یه رستوران فست فود بود، اسمشو نمیگم که تبلیغات نشه، ولی ما بلند شدیم رفتیم اونجا نشستیم، هر کدوممون یه پیتزا سفارش دادیم، حالا یکی سیب زمینی به جاش مثلا به عنوان پیش غذا سفارش داد، یکی قارچ سوخاری سفارش داد و اینا. ما مشغول خوردن شدیم تا اینکه دیدیم یه آقایی با یه که خیلی هیکلش گنده بود، نمیدونم هورمون گاو میمون گاو میش چی به خودش تزریق کرده بود، از این بدن سازا بود که به لحاظ شعور هم فهم کنم خیلی نزدیک به این حیوانا بود. این آقا وارد رستوران شد با یه خانم لاغر، خیلی لاغر، و نشستن روی یک میزی. گارسون منو رو آورد و اینا شروع کردن سفارش دادن. دوتا سالاد، دوتا مرغ سوخاری، دوتا قارچ سوخاری، دوتا سیب زمینی ویژه، دوتا سیب زمینی عادی، دوتا پیتزا، دوتا همبرگر، از هر چیزی دوتا. و گارسون میز رو به طور کامل پر کرد، قشن یادمه. و من با خودم گفتم که آقا این یارو چقدر دهنداره ها، یعنی همه اینا رو میخواد بخوره. چون که هیکلش هم گنده بود گفتم آره دیگه میسوزونه همه رو، پس حتما میخواد بخوره همه رو. و بعد یه چیزی دیدم که اونقدر من عصبانی کرد. این آقای به اصطلاح بدنساز لارج که یک احمقی بیش نبود، سه تا پر سیب زمینی خورد. اون خانومشون که حالا دوست دخترشون بود، خانومشون بود، هرکیشون بود مهم نیست، I doesn't give a f- یک گاز از پیتزاش زد و بعد در کمال ناباوری بلند شدن از میز و رفتن بیرون و سوار ماشین گران قیمتشون شدن و بعد گورشون رو گم کردن. اون همه غذا رو میز بود و من داشتم نگاه میکردم، گفتم الان حتما این گارسون میاد این غذا رو میبره توی یخچالی چیزی. و درست جلوی چشم ما گارسون اومد و همه محتویات میز رو خالی کرد تو صد آشغال. یعنی قارچای دست نخورده رو کامل ریخت تو صد آشغال، مرغ درسته سوخاری رو ریخت توی صد آشغال، اون پیتزای گردی که هیچ دستی بهش نخورده بود رو کامل چپه کرد تو صد آشغال. خیلی با خودم کلنجار رفتم که بگم نکن آقا اینا رو جمع کن تو ظرف بده من میبرم، ولی احتمال داشت که گارسون بگه نه اینا رو شما نخریدید و اون آقا خریده، اون آقا هم رفته و اینا مال شما نیست. و مورد دوم این بود که متاسفانه چون فرهنگ عمومی پایین از این جهت، ممکن بود آدم های محیط منو مسخره بکنن، بیان آخه بنده خدا چقدر نخورده است که آشغال تهمونده غذا، در صورتی که اونا تهمونده نبودن، اصلا اونا دست نخورده بودن و اینا رو به طور کامل ریخت تو صد آشغال. و هم مادر بزرگ من اینو دید و هم خاله من اینو دید و هم مادرم اینو دید و هر چهارتاییمون موافق این بودیم که چقدر این آدم ها عوضی هن و چقدر اون گارسون احمقه. اونجا جلوی اون رستوران یه عالمه راننده تاکسی بودن که مسلماً گشنه بودن، میتونست اون یه پر پیتزا رو بریزه دور، حالا دهن خورده، بقیه پیتزا رو ببره بیرون پخش کنه. آقای راننده تاکسی دو ساعته تو زیر گرما وایستادی، بیا یه پر پیتزا بخور. آقای راننده تو بیا این قارچه رو بخور، تو بیا این سیب زمینی رو بخور. دور چرا ریختی؟ و من خیلی از این قضیه عصبانی شدم و گفتم حیف اون ماشین که تو سواری، حیف زندگی، حیف زنده بودنی که تو هستی. چقدر ما کودک داریم که توی آفریقا سوء تغذیه دارن، چقدر تو خود ایران ما آدم داریم که از آشغالا غذا پیدا میکنن. به خاطر این من هاتف به عنوان دوست، به عنوان اینکه شما برام خیلی عزیزید، اگر این پادکست رو گوش میدید، عاجزانه و ملتمسانه ازتون خواهش میکنم که اگر رفتید رستوران و یه غذای سفارش دادید که بزرگتر از ظرفیت معدتون بود، لطفاً از صاحب رستوران ظرف درخواست کنید و غذاتون رو بیارید. به چند دلیل میگم این راه درسته. یک، اون غذا دور ریخته نمیشه. بالاخره درست شما پول دادید و درست اون رستوران غذا رو به شما فروخته، اما در نهایت اون غذا از یه منابع طبیعی اومده بیرون. یه گاوی سرش بویده شده، یه برنجی کاشته شده، آب و نور و اینا بهش تابیده شده، داده شده، بزرگ شده، کشت شده. و حساب کنید این همه اتفاق میفته که یه برنج میاد توی قابلمه میپزه و در نهایت توی رستوران برای شما سرو میشه و بعد شما یه قاشق ازش میخورید و بقیهشو میریزید دور. یعنی این همه آب، این همه انرژی، این همه اتفاق، این همه کار انجام میشه که شما برنجو بریزید صدراش خالی. یکی این مسئله. مسئله دوم اینه که شما به اون غذا پول دادید، شما کاملا مالک اون غذا هستید. شما میتونید تصمیم بگیرید اون غذا رو بریزید دور، شما میتونید تصمیم بگیرید که اگر غذاتون ساندویج سرش رو ببرید و تو خیابون بدید به کسی دیگه. اون غذا رو شما کاملا خریدید. اگر صاحب رستوران در صورتی که شما ظرف اضافه خواستید به شما چپ چپ نگاه کرد، غلط میکنه، این کارو میکنه، میخوره این کارو میکنه. اون صاحب رستوران، اون گارسون، حالا اون هر کسی که غذا رو به شما فروخته، غذا رو به شما فروخته، شما مالک اون غذا هستید. و به گارسون، بقیه آدمایی که توی اون رستوران نشستن و صاحب رستوران هیچ ربطی نداره که شما به غذاتون قراره چیکار کنید. و خیلی طبیعیه و خیلی استاندارد، آقا شما غذا رو پولشو دادید و دوست دارید غذاتون رو ببرید، آقا من پول اینو دادم، چرا باید اینو بندازم سر آشغال؟ مثل این میمونه که شما موبایل آیفون میخرید، دو روز ازش استفاده میکنید، بعد میندازیدش صد آشغال به خاطر اینکه بقیه میگن چرا از آیفونش سه روز استفاده کرد؟ به خاطر اینکه پولش رو پرداخت کردید. حالا اون آیفونه 20 میلیونه، این غذاه حالا 100 هزار تومنه، 50 هزار تومنه، حالا هر چقدر که هست. به کسی ربطی نداره. اگر غذاتون، اولا اینکه تا اونجایی که ممکنه سعی کنید غذا رو اندازه سفارش بدید. وقتی که گرسنه‌تونه، خیلی گرسنه‌تونه و رفتید رستوران، اون صاحب رستوران فرار نمی‌کنه. مادامی که شما اونجا سفارش میدید، میتونید اونجا بشینید. میتونید اول یه سیب زمینی سفارش بدید. سیب زمینیتون اومد، خوردید، تموم شد، دوباره گارسون رو صدا کنید. گارسون بیاد یه پیتزای دیگه سفارش بدید. پیتزا اومد، خوردید، تموم شد، سیر نشدید، یه پیتزای دیگه بگید بیاد. اونو خوردید، سیر نشدید، یه همبرگر دیگه بگید بیاد. اونو خوردید، سیر نشدید، یه چلو کباب دیگه بگید بیاد، یه برگ بگید بیاد. هر وقت سیر شدید بگید دیگه بسه، دیگه نمیخورم. اما وقتی گرسنه میرید توی رستوران، میگید آقا سیب زمینی بیار، همبرگر بیار، پیتزا بیار، کباب بیار، قارچ بیار، پیاز بیار، پیتزا پپرونی بیار، پیتزا قارچ و گوشت بیار، پیتزا سبزیجات بیار، مرغ سوخاری بیار. گرسنه، آدم وقتی گرسنه است اصولا دلش میخواد دنیا رو بخوره، درخت رو بخوره، میز رو بخوره، گیتار رو بخوره، این مبل رو بخوره، همه چی رو بخوره خلاصه. ولی وقتی که به محض اینکه شما این دوتا پر پیتزا رو که میخورید سیر میشید و حتی بعضی وقتا شده که شما حسابی سیر باشید، حتی غذای مورد علاقتون هم بذارن جلوتون که عاشق اون غذا هستید نمیتونید بخورید. پس وقتی که رفتید رستوران، درستین راهش اینه که اندازه شکمتون غذا سفارش بدید. نمیگه از شما میگید آقا یه پیتزا برای من بیار، برای من پیش اومده. من رفتم یه پیتزا سفارش دادم، توی صندلی نشستم، پیتزا رو آوردن و من دیدم این پیتزای 5 نفره و آدم خب چقدرشو بخوره و بقیهشو از گارسون ظرف خواستم که این پیتزا رو با خودم ببرم، چون من این پیتزا رو خریدم، این پیتزا مال منه، این پیتزا مال صدلاشخالی نیست. هم توی مواد اولیه و اون انرژی که برای تولید مواد اون پیتزا و تولید خود اون پیتزا مصرف میشه رو شما عملا بهش احترام میذارید و صرفه‌جویی میکنید، یعنی تلفش نمیکنید اون همه انرژی و کارا رو. مورد دوم اینه که شما تو هزینهاتون پس انداز میکنید، چون در نهایت اون پیتزا رو میارید خونه، بعدن که گرسنه‌تون شد دوباره غذا دارید که بخورید، یک بار دیگه پول نمیدید به عدس و برنج و اینا که غذا بپزید، یا یک بار دیگه پول نمیدید از بیرون براتون غذا بیاد. شما یه پیتزای آماده تو یخچال دارید که فقط کافیه بذاریدش تو مایکروویو. اتفاقا پیتزاها وقتی که میرن تو یخچال خوشمزه تر هم میشن. چرا این فرصت رو از دست میدید؟ پیتزای مونده خوشمزن. من خودم پیتزای مونده دوست دارم، پیتزایی که رفته تو یخچال. حالا یه ذره آدم میذاره بیرون، یه ذره گرمتر میشه، حالا از حالت یخیش در میاد که تو یخچال بوده و خیلی خوشمزه است. و شما یه وعده غذای دیگه دارید و اون پولی که از اینجا سیو میکنید میتونید جمع کنید برای خودتون یه چیز بهتر بخرید، یه چه میدونم یه دفتر بخرید، یه کتاب بخرید بخونید، یه فیلم بگیرید ببینید، یا نه اون پولو میتونید به این نیازمند کمک کنید. حالا صرفا نیاز نیست تهمونده غذاتون رو ببرید بدید به اون نیازمند، غذاتون رو بیارید خونه و وعده بعدی غذاتون رو میل کنید و بعد بگید خب مثلا من امروز اگر این غذا رو میریختم دور، الان باید 30,000 تومان دیگه میدادم غذا میخوردم، 30,000 تومان میبرم کمک میکنم که اون آدم غذای نو بخره، غذای سالم بخره، غذای چی میگن آکبند دست نخورده بخره. این کار خیلی به انسان هوشمند مرتبط میشه، یه انسان هوشمند این کارو میکنه، ولی یه انسانی که هوشمند نیست و فرهنگش آپگرید نشده، اون هوشش آپگرید نشده، به اینجور مسائل فکر نمیکنه. حتی اگر بهش هم بگی براش کسر شم میاد و تو رستوران ها نگاه میکنه هر کسی ظرف غذا میخواد که غذاشو با خودش ببره تو خونه، تو ذهنش میگه ای بدبخت گدا، برای 50,000 تومان ظرف میخواد. خیلی از رستوران ها نمیدونن مریضن، مشکل دارن، میخوان فروششون رو ببرن بالا، ظرف یک بار مصرف نگه نمیدارن. برای همین معمولا وقتی که میرید رستوران از این ظرف های پلاستیکی که دراش باز و بسته میشه معمولا آدم میره اداره از اونا داره، یقلوی پلاستیکی از اونا داشته باشید که وقتی رفتید رستوران از اون ظرف استفاده بکنید. و اگر حالا اون آدم ها ظرفی ندارن که به شما بدن غذاتون رو بریزید، خودتون ظرف خودتون رو باز کنید و غذاتون رو بریزید توش و هیچ کسی حق نداره بیاد به شما بگه چرا این غذا رو میریزی تو ظرف خودت میبری. شما به راحتی میتونید بگید آقای محترم من این غذا رو پولشو دادم، غذا مال منه و من میتونم غذا رو ببرم و هر کسی که باش مشکل داره ایراد مغزی خودشه. باز ازتون عاجزانه خواهش میکنم به خاطر این همه آدم گرسنه، به خاطر اینکه ما زمین رو بهتر نگهداریم، لطفاً وقتی که رستوران میرید لطفاً غذاها رو دور نریزید. وقتی که به خونتون مهمون میاد غذاهاتون رو که میپزید دور نریزید، تا اونجایی که میتونید کم درست کنید، بر حسب تعداد درست کنید. اگر مهموناتون 5 نفرن قراره برای 5 نفر غذا درست کنید، هر نفر یه پیمونه، 6 پیمونه درست کنید، نه 15 پیمونه، چون یه نفر در نهایت یه ذره بیشتر میتونه بخوره، نه 2 برابر 3 برابر ظرفیت خودش. و شما در نهایت یه وعده دو وعده دیگه میتونید اون غذاتون رو بخورید، بعدم باید بریزیدش دور. بنابراین عاجزانه و برادرانه و هر طوری که فکر میکنید، هم از شما خواهش میکنم که این کار رو بکنید و هم ازتون خواهش میکنم که تو آدمای اطرافتون اثر بذارید و این حرفای منو بهشون بگین یا این پادکست منو بهشون معرفی کنید که گوش بدن و راضیشون کنید که غذاشون رو دور نریزن. ما تو سیستان و بلوچستان آدمایی داریم که مدرسه ندارن. شما میتونید پول این غذاهاتون رو که دور میریزید رو و بعدش نگه میدارید سیو میکنید، میتونید پولایی که اینطوری جمع کردید و مثلا مجموعه شده 300,000 تومان. اگر این 300,000 تومان ها 10 نفر بشن میشن 3 میلیون، 100 نفر بشن میشن 30 میلیون، 1,000 نفر میشه اگر شما این 300,000 تومان 10 نفر بشید میشه 3 میلیون، 100 نفر بشید میشه 30 میلیون، و اگر 1,000 نفر باشید میشه 300 میلیون. با 300 میلیون میشه چند تا مدرسه تو مناطق محروم درست کرد، تو کردستان، توی سیستان بلوچستان، توی خراسان، یه عالم روستای محروم داریم که نیازمند خیلی امکانات هستن، حالا نه فقط مدرسه. میشه برد به اونا رسید. بله وظیفه دولت هست، بله من با این بحثا کاری ندارم، ولی همین چیزای کوچیک آدم میتونه، نه اصلا کار خیر رو بذاریم کنار، همین 300,000 تومان رو بشینید فکر کنید باش چیا میتونید بخرید. مسلما خیلی چیزا میتونید بخرید. 300,000 تومان سیف کنید برای خودتون یه لباس بخرید، 300,000 تومان سیف کنید برای خودتون کتاب بخرید، برای خودتون فیلم بخرید. باز تکرار کردم اینو، از این بس یواش یواش رد میشم و ازتون خواهش میکنم که این رو بهش گوش فرا بدید و خیلی ممنونم که قراره به این حرف من گوش بدین و بهش عمل کنید. امیدوارم که از موزیک لذت برده باشید. یه چیزی من بگم دوستان، هفته پیش من که قسمت داشتم کار میکس نهایی قسمت اول انجام میدادم، تصمیم گرفتم یه پادکست راجع به سربازی بشینم ضبط کنم و توش چیزهایی رو بگم که هر کسی که هنوز سربازی نرفته یا قراره بره یا نزدیک سربازی رفتن یا تو سربازی داره میره آموزشی و اینا به دردش بخوره، یا تو آموزشیه تو یگان به دردش بخوره و اینجور چیزا. شروع کردم پادکست رو ضبط کردن و حرف زدم و یهو دیدم 1 ساعت و 15 دقیقه است که من دارم یه کله حرف میزنم و حتی اصلا وارد آموزشیش هم نشدم. یعنی 1 ساعت و 15 دقیقه من چی میگفتم نمیدونم و خندم گرفت واقعا. اصلا فایلو نشستم بشنوم ببینم 1 ساعت و 15 دقیقه من چی گفتم، که وقتی که به تایمر دارم نگاه میکنم میبینم 1 ساعت و 15 دقیقه من حرف زدم، هنوز حتی به خریدای آموزشی هم نرسیدم، چه برسه به اینکه حالا وارد آموزشی و اینکه چه اتفاقاتی قرار بیفته بپردازم. تصمیم گرفتم بیخیالش بشم و اون پادکست رو ضبط نمیکنم، اما این قول رو میدم به کسایی که حالا سربازی رفتن یا هر چی، 1 قسمت تا 3 قسمت از 1024 رو به مبحث ناشیرین سربازی اختصاص بدم و نه اینکه فقط تک پرسونا صحبت بکنم، بلکه قبلش حتما فراخوان میدم، حتما تا اون موقع یه مقداری میذارم آمار شنوندگان این پادکست بالا بره و از تجربیات سربازی بقیه هم استفاده میکنم و میگم برای من وایس بفرستید و تجربیاتتون رو توی این پادکست قرار میدم. دوستانم یه پادکست 3 قسمتی از سربازی داشته باشم یا حالا یه قسمتی که ولی طولانی تر، که همه چیز رو دیگه راجع به سربازی گفته باشه و هر کسی که اینو گوشش بده انگار یه دور سربازیه رو رفته باشه. البته قطعا تجارب شخصیه و خب هر کسی ممکنه یه بلای خاصی سرش بیاد تو سربازی، بلا که نمنظور یه اتفاقاتی براش پیش بیاد. امیدوارم که به یه پادکست یه مقداری سر اصل مطلب رفته تر توی پادکست های فارسی ما داشته باشیم که اینطوری راجب سربازی اینقدر دقیق صحبت کرده باشه. قولش رو میدم که راجبش حسابی صحبت بکنم برای کسایی که برای کسایی که دوست دارن بدونن گوش بدن، حتی کسایی که سربازی رفتن دوست دارن بدونن هاتف چطوری سربازیشو تجربه کرده و خیلی حسابی میخوام بهش بپردازم و این قولش رو بهتون میدم. ولی از برنامه همین ایده ما رو عقب انداخت، چون اصولا من بعد هفته پیش برنامه رو ضبط میکردم. البته خوبم شد، بهتره که تاریخ ضبط برنامه ها با تاریخ پخششون فاصله زیادی نداشته باشه، چون اینطوری پادکست قدیمی نمیشه، داغ داغ به دست مخاطبای خودش میرسه. دقت کردین یکم تند حرف میزنم این قسمت رو؟ قسمت‌های قبلی خیلی سکوت میکردم ولی احساس میکنم این قسمت خیلی دارم رو رگباری صحبت میکنم. شاید نشستم فکر کردم دیدم دارم شبیه یه پادکستی میشم، بذار از اون پادکست فاصله بگیرم برم شبیه اونی که پادکسته بشم. الان شبیه شاید یه پادکست دیگه هم، بحث کپی و ریختن این صحبت ها. یه رفرنسی هم به پادکست قبل بدم، پادکست قبل رو گوش کنید. پادکست قبل خدا رو شکر من زیاد عصبانی نشدم که حرفای نابربوت بزنم، ولی اون خرسه منو هنوزم عصبی میکنه وقتی من بهش فکر میکنم. دیگه تو این هفته چیکار کردیم؟ حدس بزنید من توی خارج از کشور چی پیدا کردم؟ آفرین، میدونم درست حد زدین، سکنجبین پیدا کردم. اصلا وقتی که دیدمش یه نوری از آسمون به صورت من تابید و من سکنجبین رو یافتم. و شما میتونید تصور کنید که چقدر خوشحال شدم، چون کاهو سکنجبین اصلا یه چیزایی هست که ما تو ایران سال تا سال هوس نمی کنی، ولی وقتی که یه مسافرت کوچیک خارج میام یا مهاجرت می کنیم، از اون لحظه‌ای که به اصطلاح نشیمنگاهمون می خوره تو تخت هتل یا می خوره تو مبل یا می خوره تو جایی توی خارج، یه چیزایی رو هوس می کنیم که سال تا سال تو خود ایران نمی خوردیم اینا رو. مثلا یهو کاهو سکنجبین هوس می کنیم و من سکنجبین پیدا کردم. در نهایت لاکی بودن، یه دونه شیشه خریدم آوردم خونه. آهان، اینم بگم، خوب شد اینو گفتم، یادم افتاد راجع به مسئله هم خوب صحبت بکنم. سکنجبین آوردم و با کاهو میخوردم و لذتشو میبردم. حتما شما حواس کردید، پیشنهاد میکنم برید از یه جایی سکنجبین پیدا بکنید. و ما آذری ها یه چیزی داریم به اسم دوشاب، اونم با انگور درست میشه مثل سکنجبین ولی یه طور دیگه است. یه دوشاب مخصوصی هست، من تو تبریز دیده بودم، دوشاب بهش میگن اصطلاحاً، شیری انگور به زبان آذری. رو یه چیزی دیدم که خانواده من صحبت کردم باشم، گفتم این چیه، مادرم گفتش که این دوشاب مخصوصه که یه مقداری مثل این که شیر توش بود یا خامه، حالا نمیدونم چی، ولی یه رفت به شیر داشت، ماست بود نمیدونم، و یک ذره خاک. و من این خاکو که شنیدم یه مقداری تشتکم پرید، یعنی من خاک خوردم با این؟ گفت نه دیوانه، خاک تمیز. گفتم خاک خاکه دیگه، تمیز کثیف نداره. گفت آره این خاک داره توش، ولی خیلی خوشمزه بود. کسانی که در تبریز زندگی میکنید، کسانی که ترک اصیلید مثل من، ترک اصیل در تهران زندگی کرده نیستید، اگر تجربه بیشتری راجع به این دوشاب مخصوص دارید یا اگر تو خونتون داریدش، خیلی خوشحال میشم که برام راجبش بنویسید. آیا واقعا با خاک درست میشه؟ یعنی توش خاک میریزن یه ذره؟ و اینکه اگر دارید که من خیلی خوشحال میشم وقتی که اومدم ایران برام بفرستید، چون من خیلی مزهشو دوست دارم و اونطورم که فهمیدم بسیار گرونه و بسیار کمیابه. اگر تو خونتون از اون دوشاب‌های مخصوص دارید، آذری زبان‌ها، حالا یه مطلبی میخوندم که میگفت نگید آذری زبان، بگید ترک، ترک‌های عزیز و همشهری‌های عزیز من، همشهری که نه، من تهران به دنیا آمدم، هم اصالتی های من، خیلی ممنون میشم که در این زمینه ما را راهنمایی عاجل بفرمایید. و کاهو و سکنجبین ما خریدیم و حسابی خوردیم. سکنجبین رو پیدا کردن تو خارج از کشور اصلا یه چیز خیلی لوکسیه، درست مثل اون چاییه. آهان یه چیزی بگم، الان دوباره یادم افتاد، از هاتف ساکن اروپا به تمامی شرکت‌های دارویی و غذایی داخل ایران سلام علیکم، احتراماً به استهزار میرساند که خاک بر سرتان. این چه وضع بسته‌بندی و تولید محصولات است؟ به نظرتان بهتر نیست که یک مقداری بسته‌بندی محصولاتتان را راحت‌تر کنید تا آن بینوایی که در خارج از کشور زندگی می‌کند و ماشین هم ندارد و با اتوبوس به این ور آن ور حمله نقل می‌کند، چرا باید این بسته‌بندی باشد؟ این بسته‌بندی‌ها چرا باید این شکلی باشد؟ خواهشمند است نسبت به تغییر این بسته‌بندی مزخرف اقدام عاجل صورت، تا شیشه عرق بیدمشک نام برده با ضربه بسیار نازک و بسیار آرامی که به صورت ناخودآگاه کیسه نام برده با دیوار برخورد کرد و شکست، این شیشه دوباره صورت نگیرد. با احترامات خاص، هاتف. بله فکر کنم کلیاتشو فهمیدید دیگه. چرا باید تولید کنندگان محترم ایرانی عرق بیدمشکو تو شیشه بریزن؟ چرا؟ حمل و نقل شیشه سخته. من یه دونه عرق بیدمشک گرفته بودم که متاسفانه به خاطر برخورد با دیوار، نه دیوار، نایلون تو دستم بود و وقتی که شروع کردم حرکت کردن یهو گوشه نایلون گیر کرد به دیوار و تق، یهو دیدم، متوجه نشدم وقتی که اومدم خونه، یهو تو اتوبوس که بودم متوجه شدم که یه بوی بیدمشکی میاد. توی نایلونی که نگاه کردم دیدم که بله، بچه خیس هست و جا نیست و کل بیدمشکا ریخته توی نایلون و من بیدمشکا از دست دادم. آقای تولید، من خیلی دلم میخواد اون طراح و بسته بندی که ایده میده، میگه آی مدیر عامل بهتره بریزیم این عرقا رو تو شیشه، شیشه خوبه. آخه آدم باهوش، شیشه حمل و نقلش خیلی سخته، شیشه از دست بیفته میشکنه، ولی تو دبه پلاستیکی شما بریزی، اولا این که بازیافتش شاید حتما قطعا راحت تره، بعدم یه ها از دست آدم افتاد حیف و میل نمیشه اون، حالا پلاستیک میفته آدم دوباره ورش میداره، چرا شیشه ای؟ بعد حالا یکی نیست که. من بلند شدم رفتم فروشگاهی که اینجور چیزا رو داشت، دیدم سکنجبین تو شیشه است، عرق نعنا تو شیشه، عرق گلاب تو شیشه، عرق بیدمش تو شیشه، شیشه های سنیچ آب میوه که با آب قاطی میکنی تو شیشه، رب انار تو شیشه، سس انار تو شیشه، انواع اقسام سرکه ها تو شیشه، ترشی تو شیشه، ترشی حالا اسم شرکت رو نمیگم، سنیچ هم از دستم در رفت چون فقط سنیچ طلایه داره این آب میوه با آب قاطی کنه، ترشی زده تو شیشه. عرضم به خدمت شما که آخه چرا تو شیشه؟ اگر اون ترشی از دست من بیفته حیف، اومد همونو میتونی تو پلاستیک بذاری. خیلی از این شیشه هایی که داره، خیلی از این بسته هایی که داره از خارج از کشور میاد توی این کشور، مثل زیتون و اینجور چیزا، خیارشور، بابا همشون تو دبای پلاستیکی هن. چطوری شما به عقلت این ایده اومده که اینا رو توی شیشه بریزی؟ تو رو خدا اگر این پادکست رو گوش میکنید و خودتون تولید کننده هستید، اولا خواهشن شوخی من رو به دل نگیرید و ثانیاً تو رو جان تولیداتتون، تو رو عزت کارخونهاتون، اگر خودتون تولید کننده اید، اگر پدرتون، اگر فامیلتون تولید کننده است، مواد غذایی تولید میکنه و داره تو شیشه اینا رو میریزه، خواهش میکنم که یه رحمی به ما مصرف کننده ها بکنید و تو رو خدا اینا رو توی پلاستیک بریزید، یا چه میدونم یه ظرفی اختراع بشه که شیشه نباشه، چون که بد چقدر آدم استرس بکشه این شیشه ها رو به خودش بیاره، به جایی نخوره، نشینه، خیلی سخته واقعا، بعد دور ریختنش هم سخته، چون که اینجا یه سری جاهایی هست مخصوص بازیافت شیشه و این شیشه ها رو به هیچ عنوان قبول نمی کنه به خاطر اینکه بارکوداش رو تشخیص نمی ده. وحشتناکه از این جهت. لطفاً اینا رو رعایت بکنید تولید کنندگان عزیز که ما بتونیم محصولتون رو بگیریم و براتون حسابی دعا کنیم که درود بر طراحان و بسته‌بندهای شما که چه ایده نابی رو گذاشتن و شیشه استفاده نکردن. خب راجع به اینم صحبت کردیم دیگه، تو هفته گذشته چی کارا کردم، شاید بله توی هفته گذشته چی کار کردیم. آهان، من یه چرخ دستی دارم که وقتی خرید زیاد میشه اون چرخ دستی رو به خودم میبرم که بار سنگین به این فشار نیاره. داشتم چرخو میروندم، دیدم دستگیرش تق الکتریسیته زد، برق داشت. یه ذره دیگه جلو رفتم دوباره تق و دستم رو میسوزوند چون خیلی برق زیادی داشت. با خودم گفتم که زمین برق داره، شلوارم برق داره، این برق از کجا میاد؟ یه مقداری بچگونه فکر کردم، گفتم نکنه به من یه انرژی خارق‌العاده داده شده و از این به بعد من مرد برقیم، برق میزنم به همه جا. همیشه بیعقلی های آدمه که باعث میشه آدم تو عذاب باشه. یه مسیر بسیار زیادی رو شما فرض کنید، مثلا یک ساعت چند تا 15 ثانیه داره، شما حساب بکنید. بذارید من حساب بکنم، یک ساعت 60 دقیقه است، هر 60 دقیقه هم 4 تا 15 ثانیه داره دیگه، 60 ضرب در 4 240. آره دیگه، هر 60 ثانیه 4 تا، آره 60 تا 1 دقیقه که هر دقیقه 4 تا 15 ثانیه است، 60 ضرب در 4. شما حساب کنید 240 بار به دست من برق خورد و من باز به مسیرم ادامه میدادم، تا اینکه وقتی رسیدم خونه دیدم که ته این چیز که پلاستیکه، ته این چت، این واگونی که من میکشم، سبد خریدید، سبدی که چرخ داره زیرش، اون سبدش یه مقداری افتاده پایین و تماس پیدا میکنه با چرخی که داره پایین میچرخه و این استحکاک ایجاد میکنه و این استحکاک الکتریسیته ساکن بسیار زیادی تولید میکنه که میده به آهنی که به سمت دستگیره میاد بالا و اون آهن سمت دستگیره هم تق به دست من میده. چقدر آدم میتونه فکرش درگیر باشه که این رو به مقدار زیاد تحمل کنه و هنوز و بشینه فکر کنه که شاید به من یه قدرت خارق‌العاده داده شده که من برق دارم، شاید زمین برق داره. بعد به خودم گفتم اگر زمین برق داره خب این یکی دستم هم باید بزنه دیگه، چرا این دستم نمیزنه؟ و بعدش که اومدم بیرون، اتوبوس خلوت بود، خریدای منم خیلی زیاد بود، با بدبختی و لش و اینا ما سوار اتوبوس شدیم، رفتیم یه گوشه وایسادیم، یهو آقای اومد تو، یهو آقای اومد تو و به راننده اتوبوس گفتش، به راننده اتوبوس که هولا می گوستاریه کمپرار 37 بولتوس دی اتوبوس پارا میس استودیانتس. این آقای اینو گفتش و یهو من دیدم که اول یه نفس راحتی کشیدم که دیگه سوار اتوبوس شدم، خرید زیاده دیگه، کسی نمیاد تو و من راحت میتونم تا خونه برم. بعد اینکه آقای این حرفو زد، یهو من دیدم 37 نفر آدم، بچه که اول راهنمایی نبودن، ریختن توی اتوبوس با لباس ورزشی و کتونی، لباس ورزشی فوتبال ریختن تو و بوی عرق کل اتوبوس رو برداشت، به خاطر اینکه خب تو ورزشگاه دویده بودن و بوی عرق وحشتناکی تو اتوبوس، و یهو داخل اتوبوس چنان گرم شد، با اینکه اینجا کشور سردسیریه ولی داخل اتوبوس یهو شد بخاری. فکر کنید شما 37 نفر، من تا حالا انقدر جمعیت توی اتوبوس ندیده بودم، کیپ تا کیپ چسبیدم به هم و واقعا اینا آینده های فوتبال اسپانیان، چطور ممکنه که حتی یه اتوبوس شخصی ندارن که باش برن سر تمرین و با اتوبوس شهری میرن اینا؟ و من توی اتوبوس بوی عرق اینا رو تحمل میکردم و اینا به زبان اسپانیایی داشتن به هم صحبت میکردن. اسم یکیشون هم جاوی بود که خوشون، من فکرم خاوی شنیدم، بین جو و خه یه همچین چیزی رو شنیدم، و به هر حال اسم یکیشون جاوی بود. از کجا معلوم؟ شاید 20 سال دیگه 10 سال دیگه این همون جاوی باشه که تو تیم ملی اسپانیا بازی میکنه توی تورنمنت های جهانی. به هر حال آینده فوتبال اسپانیا رو ما در اتوبوس دیدیم که انگار از اندامای بدنشون خیلی استفاده کرده بودن، به خاطر اینکه من توی اون تایمی که توی اتوبوس بودم و تا چند دیسکا اینا مهمون ما بودن، 1547 بار گوشی از دست اینا افتاد زمین. و گوشی مزیتی که داره اینه که وقتی گوشی میفته زمین شما قشنگ میفهمید گوشی بود که افتاد زمین، چون گوشی که میفته زمین یه صدای خاصی میده. و اینا این عدد رو این عدد تعداد رو اینا گوشی انداختن زمین. بعد هر گوشی هم که میافتاد همش هم گفتن او، و این خیلی جالب بود. و اون همه بچه یهو توی اتوبوس اومده بودن و اولین بار بود که من اتوبوس رو به اون حد شلوغ میدیدم. و بعد یهو از اون با هم دیگه صحبت میکردن و تجربه جالبی بود. نتیجه گیری اخلاقی: یک، ماشین بخرید. دو، هر وقت نفس راحتی از راحتی کشیدید بدونید که قراره یه بلای آسمانی سرتون بیاد، پس همچین نفس عمیقتون رو از ته دل نکشید. سه، ماشین خرید کنید و ماشین داشته باشید. چهار، با خرید بزرگ سوار اتوبوس نشید. پنج، وقتی که دیدید یه آدمی وایستاده و پشت سرش 35 تا دانش آموز وایستادن که همه یه لباس پوشیدن و همه تو ایستگاه اتوبوس وایستادن، ریسک نکنید و سوار اتوبوس بشید. اونقدر بشینید که این 30 نفر 37 نفر سوار اتوبوس بشن برن و بعد شما اتوبوس بعدیشو سوار بشید، چون بو کردن عرق اصلا صرف نداره و میارزه که ما یه اتوبوس معطل بشیم به جاش بوی عرق نشنویم. اما تجربه جالبی بود به خاطر که من آینده فوتبال اسپانیار رو تو اتوبوس دیدم. و از کجا معلوم؟ شاید 5-6 نفر اونا یه روزی تو تورنمنت جهانی داشتن فوتبال بازی میکردن. وقتی اینقدر خوبن که از کشورشون میان تو کشور خارجی فوتبال تمرین میکنن، یعنی شاید لیاقت تورنمنت های بزرگتر هم دارن. براشون آرزوی موفقیت میکنم، ولی اینکه بوی عرق بدن یا هزار بار گوشی رو بندازن زمین یا اونقدر فشار زیاد کنن که من نگران شیشه های خریدا باشم و گوشی هاشون رو بندازن زمین، ولی در کل براشون آرزوی موفقیت. 1024 براشون انرژی مثبت ارسال میکنن. خیلی دارم راجع به خودم حرف میزنم، یکم علمیش کنیم. Should all burn together. Watch the flames burn high into the night, calling out for the hope. Stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. خیلی نمیخوام این پادکست رو طولانی بکنم به خاطر اینکه به نوعی احساس کنم که زیاد حال و حوصله گوش دادن به پادکست های طولانی رو ندارن خیلی ها. استثنا این پادکست رو کمی کوتاه میکنم. تو قسمت حالا علمی طور من میخوام این بخش رسمی 1024 نیست ها، همین جوری میخوام یه کمی علمی صحبت بکنم، همین جوری میخوام یه چیزی بگم، یه نظری بدم راجع به اتفاق خیلی مهمی که تو این هفته افتاد و بعد راجع به یه چیزی به اسم دونیت باهاتون صحبت بکنم، ولی خیلی جزئی، چون میخوام بعدن یه برنامه مخصوص بهش اختصاص بدم. یه 1024 مخصوص دونیت میخوام ضبط بکنم. ولی خبری که منفجر شد این بودش که فیسبوک با کمیسیون تجارت فدرال آمریکا به یه توافقی رسیدن و فیسبوک توافق کرده که جریمه 5 میلیارد دلاری رو پرداخت بکنه. و حدس میزنید این جریمه بابت چیه؟ نقض حریم خصوصی. چقدر به حریم خصوصی خودتون معتقدید و احترام میذارید و چقدر براتون ارزشمند و مهمه؟ فیسبوک برای یه همچین مسئله‌ای 5 میلیارد دلار جریمه شده و باید پرداخت بکنه و تایید شده که تا توافق کرده و قرار این جریمه رو پرداخت بکنه. چقدر به حریم خصوصی خودتون احترام میذارید؟ چقدر براتون مهمه؟ اصلا براتون مهم هست یا نه؟ قضیه از این قراره که به خاطر سهل‌انگاری که فیسبوک داشته و افشای اطلاعات کاربران خودش و نقض حریم خصوصی کاربران محکوم شده به اینکه 5 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار که خیلی پوله، 5 میلیارد دلار بپردازه. واقعا پول زیادیه. من خیلی از آدم ها رو میشناسم و خیلی من عصبانی میکنن و اونم اینه که مثلا میگم که تو حریم خصوصی داری؟ فرض کن یکی الان بدون تو کجایی؟ و خیلی ها خیلی این مسئله رو سرسری میگیرن، یا خب مهم نیست که بقیه بدونم من چیکار، من چیزی برای قایم کردن ندارم. اتفاقا حریم خصوصی یکی از حقوق اولیه ی هر انسانیه. اگر این مسئله براتون مهم نیست، بهتره که برید و در موردش مطالعه کنید و سوادتون رو ببرید بالا، چون حریم خصوصی یه چیز خیلی مهمیه. حریم خصوصی یه سری اطلاعاتی داخلش هست، داخل اون حریم وجود داره که آدم ها اگه اون اطلاعات رو داشته باشن میتونن از شما سوء استفاده کنن، میتونن شما رو هدایت کنن، میتونن شما رو به قتل برسونن، میتونن سرتون کلا بذارن. و شما این حق رو دارید که یه سری چیزهایی برای خودتون خصوصی باقی بمونه. مثلا راجع به این مسئله حریم خصوصی هم یه پادکست جدا تخصصی راجبش حرف میزنم، ولی به صورت گذری اگر بخوام بهش بپردازم، چون میخوام پادکست رو یه کمی تایمش کم کنم، ماها حق داریم که حریم خصوصی داشته باشیم. حریم خصوصی انقدر مهمه که توی آمریکا فیسبوک به خاطرش 5 میلیارد دلار جریمه شده. خیلی حرفه ها، ولی خب چیزی که تو ایران عملا بهش زیاد اونطوری اهمیت داده نمیشه. من حق دارم که یه سری اطلاعات رو از یه سری از آدم ها محفوظ بدارم. ولی یه مقداری بشینیم فکر کنیم، عملا تو دنیای امروزی چیزی به اسم حریم خصوصی وجود نداره. تمامی چیزهایی که ما سرچ میکنیم و گوگل میدونه، تمام دستگاهی که ما داریم و گوگل میدونه، تمام حسابای بانکیمون رو سرورهای تو بانک میدونن و مبلغ توشو، تمام عرضم خدمت شما که چتامون رو واتساپ میدونه، تمام عکسامون و سلیقه هامون رو اینستاگرام میدونه دیگه. اینکه ما چه اپهایی نصب کردیم و از هر اپ چه مقداری استفاده کردیم و اندروید میدونه دیگه. و اینا دیتاهای خیلی اساسی هن. اینکه کجاها رفتیم رو لوکیشن یا سرویس های مخصوص به مبتنی بر لوکیشن میدونن، یا نقشه. عرضم به خدمتون که میزانی که ما دویدیم رو اپلیکیشن های مخصوصی که دویدنه ما رو ثبت میکنن میدونن. پس عملا واقعا ما هیچ چیزی برای قایم کردن نداریم. یعنی حواسمون از این مسئله پرت شده. اگر پشت همه اینا یه گروهی باشن که به همه اینا بتونن دسترسی داشته باشن، یعنی عملا میشن صاحب ما، چون دیگه ما هیچ اطلاعاتی نداریم که از اینا قایم بکنیم. اینا حسابمونو میدونن، آیدی ما رو میدونن، چقدر دویدیم میدونن، چی میخوریم میدونن، کجاها میریم میدونن، چی مینویسیم میدونن، چی دایرکت میدیم میدونن، چه عکسایی با هم رد و بدل میکنیم میدونن. و یکم بهش فکر کنید چقدر فاجعه است. مگر ما تصمیم بگیریم که خودمون رو داخل شبکه های اجتماعی سانسور کنیم و هر چیزی رو ننویسیم، که باز اونم ماهیت اجتماعی بودن این شبکه ها رو از بین میبره. من راجع به این مسئله پادکست مفصل خواهم داد، اما لطفا اگر این پادکست رو گوش میدید به آدرس 1024@sainhatfaik.ir ایمیل بزنید و نظرتون رو راجع به این قضیه بگید. اصلا برام تعریف کنید از نظر شما حریم خصوصی چیه؟ چه المانایی داره؟ اصلا باید ما خودمون رو سانسور کنیم یا نکنیم؟ آیا باید همه چی ما رو بدونن؟ چه سری اطلاعاتی وجود دارن که یه افراد خاصی باید بدونن؟ چه سری اطلاعاتی وجود دارن که همه باید بدونن؟ برای من این رو بنویسید و اصلا بنویسید که آیا شما هم مثل من از این که یه چشمی میتونه از هر راهی شما رو دید بزنه و زیر نظر داشته باشه شما رو نمیترسونه؟ خیلی چیز عجیبی این حریم خصوصی، خیلی چیز عجیب و ترسناکیه و چیزیه که به خاطر نقضش فیسبوک باید 5 میلیارد دلار پول بده به خاطر بی‌توجهیش، چون یه سری دیتاهایی رو به کمبریج آنالیتیکا فروخت، حالا یا نشت پیدا کرد، که اون سازمان تونست از این دیتاها استفاده بکنه و دست ببره تو انتخابات آمریکا و دونالد ترامپ رو رئیس جمهور بکنه. این استفاده حریم خصوصیه، استفاده دقیق ترش، یعنی آدم ها اگر این اطلاعات رو داشته باشن میتونن اینطوری اثرگذاری بکنن و حریم خصوصی انقدر مهمه. نظراتتون رو میشنوم، خوشحال میشم بهم ایمیل بزنید. اتفاق مهم دیگه که تو این هفته افتاد 50 سال شدن آپولو بود. آپولو پروژه‌ای بودش که رئیس جمهور آمریکا کندی دوست داشت که اولین انسان رو به کره ماه بفرسته و در نهایت با پروژه آپولو این اتفاق افتاد و ما همین چند روز پیش سالگرد 50 سالگیش رو گرفتیم. خیلی حرف، 50 سال از این قضیه گذشته و به مناسبتش هم 5000 تا راکت به هوا دادن و رکورد گینس رو هم ثبت کردن. دوست داشتم منم این خبر رو بخونم. دوست داشتید میتونید اسمش رو سرچ کنید و اطلاعات زیادی از ویکی‌پدیا یا سایت‌های اصلی و معتبر پیدا بکنید. ببینید هدفشون از ماموریت چی بوده، چی کارا کردن، کیا بودن و اینطور چیزا. و دیگه من یه نظرسنجی هم توی کانال تلگرامم گذاشته بودم که بیشترین رأی این گزینه آورد که من یه مقداری راجع به روزانه هم صحبت میکنم و بعد بقیهش رو به مطالب تخصصی میپردازم که این مطالب تخصصی میتونه کتاب باشه، میتونه یک اطلاعات علمی باشه، اطلاعات عمومی باشه، میتونه یه داستان باشه، میتونه گفتگو باشه و هر چیز دیگه ای. به دیده منت حتما این کار رو از پادکست ها از قسمت های بعدی سعی میکنم بیشتر رعایت بکنم و خیلی خوشحال میشم که با هم 1024 رو جلو ببریم. اگر نقدی، نظری، اطلاعاتی، لینکی، منبعی، چیزی سراغ داشتید که دوست داشتید از قاب این پادکست اون رو بشنوید، خوشحال میشم که به 1024@sainhatfaik.ir برام بفرستینش. من یه صفحه توی وبلاگم درست کردم به اسم دونیشن. هنوز خیلی زوده راجع به مسئله صحبت کنم، ولی اگر دوست داشتید که از این پروژه، از من، از وبلاگم و ما بقیه این چیزا حمایت بکنید، اگر خوشتون اومد میتونید از این مسئله استفاده بکنید. از این صفحه من امکان دونیشن رو فعال کردم برای کسایی که دوست دارن. این معنیش این نیست که من انتظار دونیت دارم، ولی برای کسایی که شاید دوست داشته باشن یه حمایتی بکنن، این صفحه رو ساختم و اینجا خبرش رو میدم که الان شما امکان حمایت کردن از من رو دارید و صفحهش توی blog.hatfix.ir درست شده و اگر دوست داشتید میتونید استفاده بکنید. پادکست رو همینجا تموم میکنم چون دوست داشتم یکم کوتاه باشه، خیلی حرف زدم و دارم برنامه‌ریزی میکنم که قسمت بعدی پروپیمون‌تر در خدمتون باشم. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا همراه من بودید و پادکست رو با یه مطلب خوب به پایان میبرم. کتاب دوستانی هم هستن که از ترس اینکه گنجینه کتابشان را برای همیشه از دست بدهند هرگز کتاب امانت نمیدهند. یک سرور مسئله قدیمی عربی اندرز میدهد که کسی که کتاب امانت میدهد یک احمق است، اما کسی که کتاب را پس میدهد احمق تر است. من به پیروی از توصیه هنری میلر همیشه اهل امانت دادن کتاب بودم. کتاب ها هم مثل پول دائما باید در گردش باشند. تا جایی که بشود قرض بدهید و قرض بگیرید، هم کتاب را و هم پول را، مخصوصا کتاب را. کتاب ها مراتب بیشتر از پول چیزی برای عرضه کردن دارند. کتاب فقط یه دوست نیست، بلکه میتواند دوستان بسیاری برایتان به ارمغان بیاورد. زمانی که با ذهن و روحتان صاحب کتابی هستید، ثروتمندید. اما وقتی آن را به شخص دیگری بدهید، سه برابر ثروتمندید. شهر لعنتی، از بام تهران، از شمال شهر، از کافه های دنج با کلاس، از قهوه های تلخ مثل زهر. می ترسم از این که گمت کنم، می ترسم عشقم بی اثر بشه، دریاچه یه چیت کرد بدون تو، میتونه با عشقم خزر بشه، تهران شلوغه، دستم و بگی هم دست من باش و بلم مکن، اینجا منو دور از تو میکشه، این ظلم و در حق دلم نکن، چراغ زرد میشمرم، این شهر انقدر دود داره که میترسم عشقم دود چه بره، تهران شلوغه، دستمو بگیر تا دل هنم نابود چه بره، جا تو با این چی پر نمی کنم، کس نمیتونه بیاد به جات، پشت چراغای تموم شهر بعد از تو هم گل میخرم برات.